Gene der önümde bir ateş yanar, cesette damarlar sızlayıp gelir. Yavrusunu yitiren garip anneler çıkar da yolları bekleyip gezer. Garibeler o gezer, Nidemeler o gezer. Çıkar da yolları bekleyip gezer. Garibeler o gezer, Nidemeler o gezer. Kaşların gözlerin yüzüm, bir dahi sarılak gel körpe kuzum. Çok niyaz eyledim geçmedi sözüm, yanıyor yürekte sızlayıp gezer. Garibeler oy gezer, Nidemeler oy gezer. Yanıyor yürekte sızlayıp gezer. Garibeler oy gezer, Nidemeler oy gezer. Giydirmedim felek yeşilim alım, bahçemde kuruttun olgunca gülüm. Ben gibi kırılsın kanadın kum, felek hava çıkmış bizler de gezer. Garibeler o gezer, Nidemeler oy gezer. Felek hava çıkmış bizler de gezer. Garibeler oy gezer, Nidemeler oy gezer. Gider mi Süzan yürekten dağlar, yaz bahar ayında kazelin bağlar. Derde düşmüş yavru durmayıp ağlar, ninniler bacısız sızlayıp gezer. Garibeler oy gezer, Nidemeler oy gezer. Ninniler bacısız sızlayıp gezer. Garibeler oy gezer, Nidemeler oy gezer.